Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 13 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od 5 godzin komisja weryfikacyjna bada sprawę działki przy Chmielnej 70. Autor oszustwa na chore dziecko z zarzutami odpowie za wyłudzenie 500 000 zł. Nie żyje chiński dysydent, laureat pokojowego Nobla. Sprawa odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Chmielnej 70 to główny wątek przesłuchania byłego urzędnika stołecznego ratusza. Od 5 godzin komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji działki wartej 160 milionów złotych. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Powiedz, Olku, co zeznał były urzędnik? Przez ponad godzinę byłego urzędnika, który pracował przy reprywatyzacji działki przy ulicy Chmielnej, przesłuchiwali pełnomocnicy stołecznego ratusza. Pytania dotyczyły przede wszystkim jego wiedzy o odszkodowaniu, jakie wypłaciło państwo obywatelowi Danii za przejęcie nieruchomości przy Chmielnej, która przed wojną należała właśnie do niego. Przedstawiciele ratusza podtrzymywali tezę, że przesłuchiwany Krzysztof Śledziewski zataił wiedzę o wypłacie odszkodowania, co umożliwiło rozpoczęcie procesu reprywatyzacji. Świadek odpierał te zarzuty i mówił, że o odszkodowaniu wiedziało 35 innych urzędników. W pewnej chwili między pełnomocnikiem prezydent Warszawy a przewodniczącym komisji Patrykiem Jakim wywiązała się dyskusja. Wyciągnięcie dokumentu za akt i umieszczenie go gdzie indziej i brak informacji miały miejsce. Natomiast... Ale to wyjaśnijmy. Jak można zataić przed kimś sprawę, wysyłając maila do 35 pracowników? Na czym to zatajenie polega? Zatajenie polegało choćby na tym, co pan potwierdził, że w 2016 roku w maju, przygotowując szczegółową informację o tym fakcie, w ogóle nie wspomniano o piśmie z Ministerstwa Finansów z 2011 roku. Krzysztof Śledziewski zeznał, że gdyby miał pełną wiedzę o stanie prawnym działki przy ulicy Chmielnej, nie byłoby podstaw, by pracować nad jej reprywatyzacją. Kilka minut temu komisja natomiast rozpoczęła przesłuchanie stron, w tym oskarżonych w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Organizator fikcyjnej zbiórki na pomoc dla 2,5-letniego Antosia z zarzutami grozi mu do 10 lat więzienia. 23-latek odpowie za wyłudzenie 500 000 zł i oszukanie ponad 6 000 osób. Michał S. przyznał się do winy podczas przesłuchania we wrocławskiej prokuraturze. Mężczyznę zatrzymano w Warszawie, mówi rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Do zatrzymania doszło w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Po zatrzymaniu tego mężczyzny policjanci znaleźli też w tym mieszkaniu i zabezpieczyli część gotówki pochodzącej ze zbiórki, jak również markowy sprzęt elektroniczny czy też sprzęt sportowy, który za część pieniędzy został już zakupiony. Jak mówi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Małgorzata Klaus, podejrzany wyjaśnił, że dzięki pieniądzom chciał spłacić swoje zobowiązania i mieć na bieżące wydatki. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że od samego początku działał w celu uzyskania dla siebie środków finansowych. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. Śledczych chcą, by spędził w areszcie 3 miesiące. Komisja Europejska przeanalizuje zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedziała, że zrobi to w ramach prowadzonej wobec Polski procedury praworządności. Poinformował o tym rzecznik komisji Aleksander Winterstein i odmówił dalszych komentarzy na temat nowelizacji przyjętych wczoraj przez polski Sejm. Dialog w związku z procedurą praworządności uruchomioną jakiś czas temu to ramy, w których wszystkie istotne elementy będą analizowane. Nie będziemy z sali prasowej oceniali politycznie tego, co dzieje się w państwach członkowskich. Sejm przegłosował wczoraj nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Reformą wymiaru sprawiedliwości zajmie się teraz Senat. Projekt dotyczący KRS-u zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następcy będą wybierani przez Sejm. Zdaniem autorów reformy zmiany mają poprawić złą kondycję polskiego sądownictwa. Najstarsze pociągi wożą pasażerów w województwach mazowieckim i śląskim, a najnowszy tabor mają koleje małopolskie, trójmiejskie i łódzkie. Tak wynika z kontroli kolejowych przewoźników regionalnych przeprowadzonej przez NIK. Ogólne wnioski z raportu o pociągach w 6 województwach są jednak pozytywne. Zwiększa się punktualność pociągów i satysfakcja pasażerów z jakości obsługi, czystości wagonów i bezpieczeństwa. W niektórych z tych spółek ono wzrasta, w niektórych utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, ale generalnie nie mamy do czynienia ze spadkami. Mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najpoważniejszy zarzut dotyczył braku nadzoru nad przewoźnikami. Marszałkowie, którzy odpowiadają za koleje regionalne, nie interesują się na przykład, czy terminowo są wykonywane przeglądy okresowe pociągu. W ostatnich 2 latach wydano aż 22 decyzje o wyłączeniu

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym, skrócić kadencję obecnych sędziów i powołać nowych. Myśmy obiecywali zmianę niewydolnego systemu, w którym są święte krowy, i my to realizujemy konsekwentnie. To jest coś, co jest w mojej ocenie niezgodne z konstytucją. To jest zmiana ustroju państwa bez zmiany konstytucji. O projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym już za chwilę, a do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Francja przygotowuje się do jutrzejszego święta narodowego. Wciąż żywa jest pamięć o ubiegłorocznym zamachu w Nicei. To było dokładnie 14 lipca, a więcej o tym w trzech stronach świata przed 17. Czy miasto ma prawo żądać naszego numeru rejestracyjnego samochodowego w parkomatach? Nie wiem po co, nie rozumiem tego. Kiedyś się tylko rzucało pieniądze, określało się ile czasu i wydruk i tyle, a po co jeszcze dane jakieś, które nie wiadomo do czego są wykorzystywane? Po co miastu numer rejestracyjny na kwitku opłaty parkingowej i czy miasto ma do tego prawo, o tym za kwadrans. Miesięcznik Nad Poziomem Morza publikuje ranking schronisk górskich. Które schronisko w Polsce jest najlepiej oceniane, które miejsce omijać? O tym porozmawiam z redaktorem naczelnym NPM-u, który będzie moim gościem za pół godziny. Dziś w Warszawie lało od rana, teraz pogoda się poprawiła, ale i tak motocyklistom nie zazdrościmy. Jak się jeździ motocyklem w deszczu? Musisz być o wiele bardziej skoncentrowany, tak jak mówię, musisz wypatrywać tych rzeczy na drodze, które mogą spowodować dodatkowy uścisk, musisz celować po prostu w odpowiednie miejsce na tym asfalcie i być gotowy na reakcję, więc tak, no jazda w takich warunkach o wiele bardziej męczy, no nie ma dwóch zdań. Ewentualnie zatrzymujesz się i czekasz pod wiaduktem. O tym za godzinę. A potem biegam, bo lubię, o 17.20, a potem reportaż Upór i czujność. Ta dezinformacja, tak bym to nazwała, dezinformacja odnośnie profilaktyki nadal panuje, nadal się uważa, że młodej osobie się to nie zdarzy, że rak piersi się przydarza raczej starszym kobietom, przy czym no doskonale wiem, że jest to absolutnie nieprawda. Upór i czujność, reportaż o 18.15. Jeszcze jedna drobnostka, sprawdzimy dlaczego żywność szybciej psuje się w czasie burzy. Robiłam faszerowane udka z mielonego mięsa z wątróbką. Zostawiłam to na noc, ale w nocy była burza. Niestety rano był tylko przykry zapach i nic nie pozostało. Dlaczego tak jest, to postaramy się wyjaśnić w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Już za chwilę o Sądzie Najwyższym, a muzycznie zaczyna Anita Lipnicka naszą piosenką Dnia z Miasta. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Ratuj, Kochanie, zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Na dworze gdzieś do lasu, wiesz, gdzie gwiazdy nocą świecą w niebie. O. Kochanie, zabierz z miasta mnie, przypomnij mi, kim jestem. Miasta. Anita Lipnicka i to jest nasza piosenka dnia. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ten projekt od wczorajszego wieczora, gdy został zgłoszony, wzbudza olbrzymie kontrowersje. Ustawa zmieniająca przepisy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości to zdaniem opozycji zamach na władzę sądowniczą w Polsce. Zdaniem rządu to nieodłączna część reformy sądownictwa. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zarzucają projektowi krytycy pomysłu zgłoszonego wczoraj późnym wieczorem? Najwięcej kontrowersji już teraz wywołuje artykuł 87 ustawy, który zakłada, że wszyscy obecni sędziowie Sądu Najwyższego poza wybranymi przez ministra sprawiedliwości przejdą w stan spoczynku. To zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego zapowiada rychły koniec niezależnych sądów. To jest ogromny zakres władzy tej osoby, czyli ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym i to on będzie wyrażał zgodę na to, czy ktoś jest albo nie jest sędzią Sądu Najwyższego. To jest coś, co jest w mojej ocenie niezgodne z konstytucją. To jest zmiana ustroju państwa bez zmiany konstytucji. W drodze ustaw wprowadza się rozwiązania, których w tej konstytucji nie ma i w ten sposób zmienia się ustrój, w dodatku w kierunku innym, aniżeli ustroje zachodnich demokracji. Projekt ma także obniżyć granicę wieku uprawniającą do przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku i ustanowić się co do zasady na poziomie 60 lat, gdy chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wśród rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy najgroźniejszą reformą może być powołanie w Sądzie Najwyższym obok izb prawa prywatnego i prawa publicznego Izby Dyscyplinarnej, która będzie zajmować się sędziami łamiącymi przepisy. Ogólnie to działania pozorne, mówi wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. To tylko fasada w zmianach, by uzasadnić skierowanie wszystkich sędziów w stan spoczynku, a zostaną tylko ci, których za właściwych uzna minister sprawiedliwości. Niestety, jeżeli nie ma się szacunku dla prawa, w tym dla ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, to nie ma się szacunku dla nas obywateli. Ale senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski odpiera zarzuty i podkreśla, że środowisko sędziowskie samo nie potrafi się oczyścić z sędziów nieszanujących prawa, stąd pomysł na nową Izbę Dyscyplinarną. Z dotychczasowej praktyki wiemy, że były sytuacje, kiedy sędziowie byli uczestnikami czy zdarzeń drogowych, czy wręcz wykroczeń, czy nawet przestępstw. Tutaj formuła zasłaniania się immunitetem sędziowskim była nagminnie stosowana, a jeżeli opinia publiczna była z tego powodu zbulwersowana, motywowano to tym, że właśnie to jest ochrona niezawisłości urzędu sędziego i ten instrument był nadużywany. Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, że zmiany w Sądzie Najwyższym są ważną częścią całej reformy wymiaru sprawiedliwości. Choć Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej, który dokładnie przeczytał projekt, wyjaśnia, na jakich rozwiązaniach jego zdaniem rząd bazuje. To jest ustawa będąca kopią rozwiązań z 1962 roku. Według takiego wschodniego modelu, modelu samodzierżawia, typowo ruskiego spojrzenia na rzeczywistość, czyli oddająca kontrolę nad Sądem Najwyższym władzy wykonawczej, władzy partyjnej, aparatowi. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego mówienie w kontekście zmian w sądownictwie o zamachu stanu ośmiesza polityków opozycji. Polacy to widzą, że strzela się z największych armat do rzeczy, które naprawdę nie zasługują na taki ostrzał artyleryjski. Myśmy obiecywali zmianę niewydolnego systemu, w którym są święte krowy, i my to realizujemy. A prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf na specjalnie zwołanej konferencji prasowej podkreśliła, że zarzuty dotyczące tego, że sędziowie Sądu Najwyższego źle wykonują swoje obowiązki, są zupełnie bezpodstawne. Ten argument, że praca Sądu Najwyższego wymaga zmiany, jest absolutnie chybiony. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy aktualnie orzekają w sądzie, mają najwyższy poziom merytoryczny i moralny. W moim mniemaniu chodzi tutaj o to, żeby wymienić skład Sądu Najwyższego, czyli o zmiany kadrowe. Do tego zmierza absolutnie cały ten projekt zaprezentowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy, że blisko 140-stronicowy projekt ustawy do Sejmu wniosła grupa posłów, więc będzie to projekt poselski, który parlament dużo szybciej rozpatruje. Gdyby był to projekt rządowy, konieczne byłyby konsultacje społeczne i międzyresortowe. A informacje i komentarze wspólnie zbierali Mariusz Krzemiński i Łukasz Walewski, a do tematu powróci jeszcze Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki o 17.45. Nasze mazurskie niebo zasłane ciemnymi chmurami i te krople deszczu i na ten wiatr, który każe drzewom robić ukłony, to takie dawne powiedzenie pozytywne o co masz urlop w lipcu może nabrać pejoratywnego znaczenia. Chciałbym też powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z tej pogody są zadowoleni z pewnością grzybiarze. A część grzybiarzy leży na plaży i byłaby zadowolona z czegoś zupełnie innego. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. chcesz zapłacić za parking, wpisz numer rejestracyjny swojego samochodu. Takie parkometry pojawiły się w kilku polskich miastach, m.in. już jakiś czas temu w Warszawie, we Wrocławiu, w Opolu. Zdaniem Fundacji Panopticon jest to zbieranie informacji o kierowcach i co najważniejsze, nie jest to zgodne z prawem. A sami zmotoryzowani dziwią się, że za każdym razem, kiedy płacą za postój, muszą mozolnie wpisywać swój numer rejestracyjny. Też jestem przeciwny temu, ale no nie wiem po co, nie rozumiem tego. Kiedyś się tylko rzucało pieniądze, określało się ile czasu i wydruki tyle, a po co jeszcze dane jakieś, które nie wiadomo do czego są wykorzystywane. Wpisywanie numeru rejestracyjnego, to jest do czegoś potrzebne? To rozwiązanie ma dwie funkcje. Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Warszawie. Ta jedna funkcja dotyczy ukrócenia pewnej patologii, która miała miejsce, kiedy nie było obowiązku wpisywania numerów rejestracyjnych do tych urządzeń. Polegało to na tym, że część kierowców wymieniała się czy sprzedawała sobie wykupione kwitki w parkometrach. Dzięki temu część z nich nie ponosiła tych kosztów, które ponosić powinna. Druga rzecz, do której służy ten system, jest to kwestia tego, że dzięki temu, że wpisujemy numer rejestracyjny samochodu do parkometru, możemy za pomocą płatności mobilnych, czyli na przykład przez telefon komórkowy, uiścić opłatę bez konieczności drukowania paragonu. W przypadku płatności mobilnych nie trzeba za każdym razem wpisywać numeru rejestracyjnego samochodu. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowych technologii. Ten numer jest wpisany już w naszej aplikacji, którą zainstalowaliśmy sobie na telefonie i przy kolejnych płatnościach tylko klikamy start, stop, kiedy zaczynamy lub kończymy parkowanie. Nasze państwo nie ufa nikomu. I jak dobrze chyba pan wie, bo już pan patrzy swoje siwe włosy, że każdy obywatel to jest traktowany przez państwo jako złodziej i dlatego to tak zrobili. No. Po prostu chodzi o to, że każde gromadzenie informacji o ludziach, które nie są potrzebne, jest złe. Katarzyna Szymielewicz, Panopticon. Informacje o ludziach to nie jest zasób neutralny, to nie jest piasek, żwir, tylko są to informacje w danym kontekście dające możliwość kontrolowania ludzi, dowiadywania się tego, co robią, dokąd zmierzają, co ich w życiu zajmuje, jakie mają rutyny i dlatego powinny być chronione, po prostu. Tego typu systemy oparte właśnie na takich technologiach funkcjonują w wielu największych miastach europejskich. Na przykład? Na przykład w Paryżu czy w Barcelonie. Ja wpisuję w parkometrze. Dokładnie nie wpiszę. Tak i tak. Tomasz Hankus, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Ponieważ ten obowiązek jest bezprawny, dokładnie narusza konstytucję w zakresie danych osobowych, no i po prostu nikt nie jest zobowiązany do wpisywania tego numeru, bo konstytucja stanowi jasno, że tylko takie ograniczenie można wprowadzić w ustawie, a ustawa o drogach publicznych określających cel płatnego parkowania tego nie przewiduje. Przepisy mówią jasno, w jaki sposób te opłaty uiszczamy, jakie czynności należy wykonać, więc jeżeli jednej z tych czynności się nie wykona, a zwykle robi się to, przypuszczam, raczej z premedytacją, no to tym bardziej nie należy się dziwić, że można znaleźć za wycieraczką mandat za nieopłacenie, czy niezgodne z przepisami opłacenie, uiszczenie opłaty za parkowanie. Oczywiście jest odpowiednia uchwała Rady Miasta dotycząca strefy płatnego parkowania, jej obsługi, kosztów, jakie są ponoszone właśnie za każdą godzinę parkowania. Jednym z załączników jest również informacja o tym, że do zaparkowania w sposób zgodny z przepisami należy również wprowadzić numer rejestracyjny do parkometru, aby móc opłacić ten postój. Uchwała nie jest wystarczającą podstawą przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z konstytucją i zgodnie z obowiązującym prawem musi to być ustawa. Więc jeśli w Polsce pojawiłaby się ustawa, która precyzuje jakie informacje i w jakim celu, przede wszystkim w jakim celu ma zbierać miasto w związku z parkowaniem czy komunikacją miejską, wtedy byłoby to możliwe, choć zapewne byśmy mieli problem z tym dlaczego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za niezgodny z prawem obowiązek wpisywania do parkomatów numerów rejestracyjnych pojazdów. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Naczelny Sąd Administracyjny. A o parkometry i nasze numery rejestracyjne pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę porozmawiamy o polskich schroniskach górskich, jako że publikowany jest po raz kolejny już ranking polskich schronisk. Które wygrało, które jest najlepsze, o tym za chwilę. Just drug town.

Wyrób medyczny Tetusan. Uwolnij się od kaszlu. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan z urzędu się myli, mówiąc, że jeżeli ktoś komuś odstąpi bilet, to ten ktoś nie zapłacił za to miejsce, bo za miejsce parkowania jest już zapłacone, tylko zapłacił ktoś inny. A że nie wykorzystał czasu, to już jest jego sprawa. Nikt nie powinien ingerować w to, kto za kogo płaci za parkowanie. Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low, and your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching. Candlelight vigils being held in silence on the Channel 4. And they knocked on every door, every place you've been before. How long will we let it go? I think we should just let go. I want you back. Let's keep faith. Lay my weary head against your bones, where all our troubles will be. Go. I think we should just let go. Has melancholy taken you for good? You know that I would save you if I could. Watched your laughter turn to tears, then you vanished in thin air. Well, we pinned your missing person picture up on every mother-loving post. How's it feel to be a ghost? You're the one I love the most. Mnie fascynuje cały czas polskie Intercity, dlatego że kupując bilet przez Intercity, ja muszę podać swoje dane osobowe i to nie byłoby nic z tym zupełnie dziwnego, tylko że sprawdzając bilety, konduktor w Intercity zawsze sprawdza dowód osobisty do tego biletu. I to jest fascynujące, bo latając samolotami możemy latać bez dowodu osobistego praktycznie, bez okazywania, a tylko pociągi polskie Intercity sprawdzają, czy posiadam bilet i ja jestem właścicielem tego biletu. Tak jakby było możliwe, że nie wiem, ktoś mi podaruje bilet i mogę jechać. Także to jest też kuriozalna sytuacja. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz porozmawiamy o najlepszych i być może zdążymy jeszcze o najgorszych polskich schroniskach górskich. Moim gościem jest Tomasz Cylka, redaktor naczelny miesięcznika NPM, czyli Nad Poziomem Morza. To jest magazyn turystyki górskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. I NPM po raz piąty już publikuje ranking schronisk górskich co 2 lata. 2 lata zajmuje wam przygotowanie takiego rankingu i co 2 lata ranking jest publikowany. Co 2 lata, co roku byśmy nie byli w stanie. Zresztą myślę, że pokazanie różnic w schroniskach rok po roku byłoby bardzo trudne. Myślę, że co 2 lata ten odstęp czasowy jest bardzo dobry. A tych schronisk w Polsce mamy bardzo dużo, bo schronisk w rankingu jest 65 ocenianych. To jest bardzo dużo. Zaznaczmy, że to są schroniska PTT-kowskie. One nie są uwzględnione, to schroniska prywatne. Zaznaczmy, PTT ma regulamin. W oparciu o ten regulamin możemy schronisko oceniać. Także te 65 schronisk podlega PTTK. Takich prywatnych schronisk w Polsce, takich typowo górskich, jest niedużo. No, najbardziej znane to chyba na Szrenicy. Tak, to jest prywatne schronisko. Albo Chatka Puchatka, którą przejął od PTTK-u Bieszczadzki Park Narodowy. Chatka, takie rzeczy również się dzieją. U Góry Bieszczada. Tak jest. Ale tu są oceniane te PTT-kowskie dzierżawione, tak? Przez najemców z różnym powodzeniem, bo najemcy niekiedy się szybko zmieniają, schronisko nie ma szczęścia. Co było oceniane? Przede wszystkim warunki noclegowe, czyli sprawdzaliśmy, czy w pokojach czysto, to, jak są urządzone, warunki sanitarne, tak samo łazienki. Z tym jest chyba w naszych schroniskach największy problem. Trzecie kryterium to umowny kuchniał i umowny bufet. No i kryterium takie, które otrzymywało najmniej punktów, ale taką luźną, umownie, nazwijmy to, atmosfera. A więc jak zachowują się gospodarze, jak zachowują się pracownicy czy klienci, a raczej turyści, mogą liczyć z ich strony na pomoc. Nie oceniamy, czy chatka jest drewniana, czy kamienna, bo to nie jest wina gospodarzy schroniska, że na przykład pracują na Markowych Szczawinach, gdzie jest nowe, fajne, fajny, nowoczesny budynek, czy Bacówka na Rycerzowej, gdzie jest ten klimatyczny drewno. To nie jest wymierzalne. Jeżeli chodzi o atmosferę, bardziej liczy się to, czy załoga organizuje jakieś imprezy, ponad to, że przyjmie turystów na noc. Czy traktuje klienta jak wroga, bo niekiedy też tak bywa, że klient to przeszkadza w schronisku. No zdarza. Niestety bardzo często się tak zdarza. To co, nie będziemy trzymać w niepewności. Powiedzmy, które schronisko w tym rankingu jest najlepszym schroniskiem w Polsce? Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że schronisko obroniło mistrzowski tytuł Roztoka w Tatrach. Po raz drugi zwyciężyła w rankingu schronisk górskich. Zdobyła ponad 90 punktów na 100 możliwych. To jest naprawdę bardzo dużo. Roztoka to jest, przypomnijmy, schronisko, które tysiące turystów ma na wyciągnięcie ręki, idąc asfaltem do Morskiego Oka i je mija. Nie chce ludziom się zejść 10 minut na dół, w lewo. Może to i dobrze, może dlatego to schronisko ma taki urok i rzeczywiście Ania i Stefan Krupowie prowadzą to schronisko od kilku lat i udaje im się to z powodzeniem naprawdę, bo kilka lat temu no, to był obiekt, który był bardzo zaniedbany. Schronisko Roztoka, pięknie położone, przy szlaku, gdzie każdy może dojść i każdy może dojść do tego schroniska. Obok ma dwa takie piorunochrony, które ściągają główny tłum turystyczny latem w Tatrach, bo i schronisko Pięć Stawów i schronisko nad Morskim Okiem to są, jak mówię, piorunochrony, bo tam jest kolejka, tam latem się docisnąć nie można, a o noclegu to możemy zapomnieć. Tymczasem obok spokojnie przycupnęła sobie ta Roztoka i jest znakomita. Polecam to już, ten obiekt dla rodzin z dziećmi, ugoszczą gospodynię naprawdę w fantastyczny sposób. Nie trzeba iść do tego Morskiego Oka, naprawdę. Na drugim miejscu schronisko Orlica w Szczawnicy, na trzecim schronisko na Hali Lipowskiej i na czwartym schronisko na Turbaczu, a na piątym schronisko na Markowych Szczawinach. Nówka. Powiedzmy też o Orlicy coś, bo to jest coś niesamowitego. Orlica została zupełnie wyremontowana w ostatnich latach. Orlica 6 lat temu w naszym rankingu zajęła trzecie miejsce, ale od końca. To było bardzo zaniedbane, chwytam się tutaj za język, żeby nie mówić na antenie brzydkich słów, ale było to jedno z najbardziej katastrofalnych schronisk górskich w naszym kraju. To ja taką Orlicę pamiętam właśnie. No właśnie. To jedź teraz i zobacz, jak to schronisko wygląda. Zostało zupełnie odnowione. Ja wiem, że wielu turystów wejdzie do tego schroniska i poczuje się troszeczkę jak w hotelu i rzeczywiście jeszcze załoga musi popracować troszeczkę nad atmosferą górską, ale ja myślę, że to z czasem przyjdzie. Na dzisiaj mamy naprawdę nowe, komfortowe pokoje z łazienkami, jedzenie, gdzie ten przysłowiowy schabowy kosztuje poniżej 20 zł, to się w dzisiejszych schroniskach górskich bardzo rzadko zdarza. No to tym, którzy nie byli w schronisku górskim, powiedzmy, że to są miejsca, gdzie ceny są dostępne, ceny noclegu, bo to są ceny na poziomie 35-40 zł. 30-40 zł to jest cena noclegu w sali wieloosobowej, tak jest. Ale coraz więcej schronisk, to też powiedzmy, że komfort się zmienia, ale coraz więcej schronisk w cenie ma już pościel, nie trzeba chodzić z własnym śpiworem. No, są schroniska, które też mają pokoje dwuosobowe i z łazienką też się znajdą i w standardzie całkiem. I to nie są ceny hotelowe, tylko to są wciąż jeszcze ceny schroniskowe na poziomie tam 60 zł. To, o czym mówimy, to przedpremierowo o tym mówimy, bo ten NPM, ten magazyn w kioskach, ukaże się dopiero jutro. Czyli to jutro premiera tego rankingu, ale na okładce jest Roztoka, która wygrała po raz drugi z rzędu i na okładce NPM-u jest Rycerzowa, Bacówka. Najlepsza Bacówka w Polsce, Rycerzowa. Tak jest na okładce napisane. Te schroniska PTT-kowskie znajduje się wśród tych schronisk kilka Bacówek, ale to są małe obiekty wybudowane w latach 70. Dostawaliśmy w poprzednich rankingach sygnały, że te Bacówki nigdy nie mają szans na zwycięstwo, no bo wiadomo, że ich kubatura troszeczkę stawia ich na straconej pozycji. Postanowiliśmy odrębnić osobną klasyfikację. Wśród tych Bacówek najlepsza okazała się Rycerzowa w Beskidzie Żywieckim. W ogólnej klasyfikacji zajęła 10. miejsce, ale chcieliśmy wyróżnić te małe obiekty, żeby pokazać, że małe też może być piękne. Gratulujemy wam, mówię do załogi z Rycerzowej, bo oni trójki słuchają, to wiem skądinąd. Bardzo dobrze. Rycerzowa, najbardziej klimatyczna z kolei jest inna Bacówka, Krawców Wierch. Krawców Wierch i schronisko Pasterka pod Górami Stołowymi. To są w Górach Stołowych, pod Szczelincem, to są dwa obiekty, które otrzymały maksymalną liczbę punktów, jeżeli chodzi o atmosferę. tam się dzieje bardzo dużo, są koncerty, bo dzisiaj schronisko to nie tylko nocleg, posiłek i czysta toaleta, ale także i działalność kulturalna. Pasterka tutaj wiedzie prym, organizuje mnóstwo wydarzeń artystycznych, organizuje również festiwale biegowe. To naprawdę dzisiaj turyści doceniają, bo no, dzisiaj trzeba wyjść z tą ofertą do Tyrca. Oczywiście są schroniska tatrzańskie, które same z siebie zarobią i one się właściwie tak naprawdę niczym nie muszą przejmować, jak morskie oko, ale są i obiekty, które muszą walczyć o klienta. W Sudetach Zachodnich najlepsze jest schronisko pod Łapskim Szczytem. Klasa od wielu lat sama w sobie. Ten klasa sam od wielu lat, chociaż te karkonosze mają pewien problem. Tam jest, pamiętamy walkę o Samotnie, prawda, gdzie dzierżawcom, którzy starali się bardzo, podwyższano czynsze. Jest w Sudetach jakiś problem, ale myślę, że to nie ten czas. O najlepszych schroniskach i o najgorszych schroniskach i rozmowy z tymi, którzy schroniska prowadzą, o tym w NPM-ie, czyli w magazynie turystyki górskiej Nad Poziomem Morza. Moim gościem był Tomasz Cylka, redaktor naczelny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze gratulujemy Roztoka Rycerzowa najlepszą placówką, a Roztoka najlepszym schroniskiem w Polsce. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 14,5 minuty, 17. Już za chwileczkę, już za momencik Ernest Zozuń z gościem porozmawia o tym, co we Francji się jutro będzie działo. Zagadaliście się troszkę. No troszeczkę, ale już się zwijamy. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. That this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know whether faith is light enough for this place. We said we'd only die of. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 13 minut godzina 17. Mimo że takie wspomnienia są cały czas bardzo żywe, tak naprawdę byliśmy tylko parę centymetrów od tej ciężarówki. Gdyby mój mąż w ostatniej chwili nie chwycił dzieci, to nie wiem, czy bylibyśmy tu dziś razem. To Francja przygotowuje się do hucznych obchodów Dnia Bastylii. Na dodatek na święto przyjedzie amerykański prezydent Donald Trump. O jutrzejszym Dniu Bastylii dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Po tym ataku we Francji odbyło się kilka wielkich wydarzeń. Mieliśmy maratony, Tour de France, było Euro 2016 i konferencja klimatyczna. Wszystkie odbyły się z powodzeniem i bezpiecznie dzięki pracy służb bezpieczeństwa. Odpowiada francuski prezydent, gdy zapytano go, czy nie obawia się o przebieg Dnia Bastylii. Bo oczywiście zaplanowano wiele imprez, spośród których największą będzie parada wojskowa na Polach Elizejskich. Będą też pokazy sztucznych ogni. Będzie pokaz sztucznych ogni w Nicei. W tym roku, 14 lipca, to także dzień wizyty we Francji amerykańskiego prezydenta. Trump jest przede wszystkim amerykańskim prezydentem, a Ameryka pomagała nam w oswobodzeniu się spod niemieckiego faszyzmu. Zatem jakby się nie nazywał, Trump, Obama czy inaczej, amerykański prezydent ma prawo być 14 lipca na Polach Elizejskich. Skomplikowana sprawa, ale może ta wizyta polepszy relacje między naszymi państwami, choć obawiam się, że to jednak nie zadziała. Oczywiście będę zadowolony, widząc się z amerykańskim prezydentem. Z nadzieją o wizycie Trumpa mówi francuski prezydent. Mimo wielu kwestii, w których się nie zgadzamy, to jest parę, w których możemy wspólnie się porozumieć, takich jak sytuacja w Syrii czy Libii, czy też jak walczyć z terroryzmem. A moim gościem jest pani Teresa Figat, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa, dzień dobry. Trump na Dniu Bastylii, amerykański prezydent na Dniu Bastylii. Oficjalnie mówi się, że to z okazji setnej rocznicy przystąpienia USA do pierwszej wojny światowej. To wymówka czy dobry powód? Ja myślę, że w ogóle Donald Trump ma taką serię, znaczy skrócony kurs historii europejskiej. W czasie wizyty u nas troszkę było historii, jak wiemy. I tak się zastanawiam, bo dzisiaj zaczął wizytę od wizyty u Napoleona Bonaparte. Odwiedził jego grób w Invalides. Nie wiem, może żeby podziękować za sprzedanie mu, za sprzedanie Luizjany w 1803 roku, nie wiem, ale jest cała masa powodów, dla których chyba dobrze się stało, że przyjął zaproszenie prezydenta Macrona na obchody w dniu 14 lipca. Ale prezydent Macron w zestawie tematów, które wymieniał, mówi o Syrii, Libii, a terroryzmie, to taki stały zestaw tematów. Nie mają panowie o czym rozmawiać? Tak? Jest kilka tematów. Znaczy Macron ma ważną rolę do odegrania i świetnie ją gra od początku swojej prezydencji. Oczywiście Syria czy Irak są ważnym tematem. Zbyt mało się mówi o zaangażowaniu Francji i finansowym, i militarnym w to, co się dzieje na tych wojennych szlakach. Również problemy Afryki, gdzie Francja jest najbardziej zaangażowanym partnerem. I myślę, że Macron ma tutaj okazję pociągnąć Trumpa, zwłaszcza, że Trump jest troszkę osamotniony. I myślę, że to będzie jeden z tematów, nie wiem, czy przy kolacji dzisiaj wieczorem, czy już teraz w czasie jakby poufnych rozmów w cztery oczy. Ale na pewno jest temat klimatu. Poza tym trzeba powiedzieć, że Macron również pokazał Trumpowi dzisiaj bardzo, bardzo ładnie, że Europa przede wszystkim, a Ameryka i partner strategicznym, jaki są Stany. Potem dzisiaj odbył się szczyt, któremu przewodniczył Macron i Angela Merkel, gdzie spotkali się strategiczni ministrowie, bo to był 19 chyba szczyt, znaczy Rada Ministrów, która była poświęcona właśnie bezpieczeństwu Europy, rozwojowi Europy, gdzie Europie i światu Macron i Angela Merkel pokazali jakby wspólny front, a Macron gra takiego pośrednika między Europą i Angelą Merkel, która jest ustawiona trochę bokiem do Trumpa. No właśnie. Natomiast Macron będzie chyba takim troszkę katalizatorem. Zobaczymy, co... Przez Francję pogodzić się z Trumpem, Europa ma pogodzić się z Trumpem? Ja myślę, że to jest w interesie zarówno Trumpa, jak i Europy, żeby się dogadać. Bardzo ważną rzecz powiedział dzisiaj Macron po spotkaniu tym ministerialnym, że można się różnić, ale trzeba rozmawiać. I ktoś musi rozmawiać. No. Jeżeli w Europie ustawia się dwóch głównych graczy, jakim są Niemcy i Francja, i pani kanclerz uznała, że będzie grała złego policjanta, a to Macron wybrał sobie rolę dobrego policjanta, on może to zrobić, dlatego że on zaczyna prezydenturę i nawet jeżeli są negatywne komentarze na temat jego przyjęcia w czasie obchodów Święta Narodowego w końcu prezydenta Stanów Zjednoczonych, to on zaczyna. On ma za sobą jednak parlament i on buduje. Społeczne. Tak jest. Natomiast Angela Merkel ma we wrześniu wybory i ona nie może zaryzykować kontrowersyjnych pozycji i opinii. Więc myślę, że podzielili się tutaj znakomicie działaniami. Odejdźmy od tej wielkiej polityki, bo chcę zapytać o 14 lipca. To jest święto, które Francuzi